إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi tabaaraku wa ta'ala ci sunu dars bi ñi amal su bagu jot ci walu tawhid ci sun tere bobu di sharh al-qawaid al-arba' wa sheikh al-allama salih al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Mu melni dars bi mom moy 18e dars bi fukelu dars bi ak juroom ñet. Bu ko defé ñu dugg ci li nga xamanteni ni mom moy al qa'idatu thalitha. Borom téré bi mune wal qa'idatu thalitha anna an nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budu al mala'ika wa minhum man ya'budu al anbiya was salihin wa minhum man ya'budu al ahjar wal ashjar ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم مني نيتيلو ريغل بي موي نيتيلو تير بي ان النبي صلى الله عليه وسلم نيكي يونت بي صلى الله عليه وسلم ظهر دفا فين على اناس تي اي متفرقين في عباداتهم نيت ньо خامني دانيو تاخاليكو تي لا ني جام منهم من يعبد الملائكه من امنا تا نيوم ньо خامني دون نان جامو ملائكه ومنهم من يعبد الانبياء والصالحين امنا تا نيوم ньо خامني دون نان جامو يوننتي اك نين ньо باخني ومنهم من يعبد الاحجار والاشجار امنا تي نيوم ньо خامني دون نان جامو اي خير اكي غرب ومنهم من يعبد الشمس والقمر امنا تي نيوم ньо خامني دون نان جامو جنت بي اك ويروي من وقاتلهم mu xex ak ñoom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonantibi sallallahu alayhi wa sallam walam yufarriq baynahum ta taqat lawul sen digante. Cheikh Fawzan mune yonantibi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yonni ci aw nit yo xamanteni ni ci bokale kat yi kat dañoo yoron ku ci nek la nga xamni mom nga don bokale ak borom bi tabaarak wa ta'ala nga wuté ci nak sa morom manam ku ci nek rek fa nga don sentiré sa bop ci bokalé fa nga nekkon ma ngok amna ño xamni fañ don sentiré sen bop ci bokalé moy ñu jaamu malaaka yi di len ñaan amna ci ñom ño xamanteni ni fañ don sentiré sen bop moy ñuy jaamu jant bek wër wi amna ño xamni fañ don sentiré sen bop ci bokalé moy ñu jaamu ay garab ak xeer amna ño xamni fañ doon sentiré sen bop ci bokalé moy ñu jaamu ay yonent ak nit ñu bax ngo bo xolé suñu jamono ji tamit kazalika nonu la da ngay gis ñi tabbi ci bokalé toujours rek fañuy sentir sen bop ci bokalé lool lañuy téyé mango donte xeer lay nek mango wala mu nek ab nak gis nga wala mu nek doomu adama wala mu nek bammel wala mu nek lenen mago ñom dal nañ ci sentir sen bop rek mago wolé ñu xol né waw li nga xamni sama xol mi ngi ci yëngu ma am luma ci yëk ndax lolu suma ko garalé ci alcorane dina deppok mom wala det mago da xam ngeen né luy takkarle ci walu diina du lo xamanteni ni manam alquran and na ci alquran lamu and moy lo xamanteni ni day bolé lolou motax borom xam xam ñu ne at tawhid yuwahid ñu ne tawhid kennal yalla da fay bolé nit ñi parce que nit ñepp ñoy bok yor ben borom ben bour bo xamanteni ni ñom ñepp akoy bok ma ngok amma shirk nak mom yu farriq bokale day takatle parce que day yëg bopam ci bu yoré xéram bi kele yëg bopam ci bu jëmé ci bammel bi kele yëg bopam ci buy ñaan malaaka yi kele yëg bopam ci jant bi kele yëg bopam ci nak bi gis nga ko ku ci nekk rek la ngay yëg sa bop après ca ngay dem bu ko défé lool nak mo lay takalé par rapport ak sa moromu bokalé kat bi kon gaña demb non lañ meloon mune lolé nak da fay woné ñaaw gi nga xamné mom la bokalé ñaaw gis nga ak ñoñ bokalé ndax ñom kat duñu deppo ci menn mbir dedet mune lool nak contrairement ak ñinga xamanteni ni ñoy nité tawhid nga xamné ñom kañuy jaamu kenn la moko kañuy womatul kañuy toroxlul kañuy yaakar ci kañuy sukkandi sukkandiku kañuy xettaliku kañuy jébalul kenn la du ñaar du ñett mune sunu borom tabaaraku wa ta'ala neena a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dhalika ad-dinul qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamun mune mom manam ndax melnik latte ak latte la sax ndax ay yalla yo xamni manam ay divinité ño xamne dañ leen di jaamu ño xamni mutafarriquna dañu takaliko garab bi ke nak bi ke jant bi ke xaram bi ke bammel bi ke yonent bi ke malaaka bi ke nit ku bax gi ainsi de suite ndax yoyé nga xamni dañu takaliko xol arab yi hubal manata lata uzza ainsi de suite ndax yoyé khairun ño gën amillahu alwahidul qahhar ndax ñom ño gën wala allah mi nga xamni kenn la gis nga ñele sunu borom ne mutafarriquna arbabun mutafarriquna ay yalla yu takaliko mago fi sunu borom mu ne allahul wahidul qahhar yalla mi nga xamni mom kenn la ba pare moy al qahhar muy nota kon bi xamni mo note lepp mom borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ne ma ta'buduna wax deug neexut ba neexut mais ya ngeen di jaamu min dunihi walis borom bi tabaaraku wa ta'ala nekut illa ludul asma'an aytuf mango yoy ngeen jël def len ay divinité tudde len ay tour nan bi moy nangam hubal manata lata uzza ainsi de suite watch gis nga ay tour la rek samaytumha yene len ko tudde yene len xottel yoyeto mango yene fek fa nga xamanteni ni yaghus fala dan tok gen yett xerum tek ko fa ne yaghus ngi di wa yaghus mom gañu na bu yag mango nit ñu bax ñoo ñu jall nañ bu yag tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun ñoo ñi de aw nit lañ yo xamni woy nañ seen role jall na def nañ fi lu bax liggey nañ ba dem gis nga ko mango tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat ñom lu bax lolu ñu defon du pour yende seen bop lañ doon liggeyel mango seen bop lañ doon liggeyel du pour yende bu len naxu ci lolé ñi bax lu bax lañ liggéey pour sen bop la won laha ma kasabat walakum ñel na len yeen ma kasabtum lu ngeen fagu ci lu bax yeen la ñel du pour ñom tamit lu bax lu ngeen def du pour ñom ñe jitu de pour yeen la wala tusaluna amma kanu ya'malun te duñ len laat lañ doon liggéey du ñew di lako laaj yow di la laaj kontu ñele du ñew di lako laaj yow yeen tamit sen kontu duñ dem di ko laaj ñele mango kon yoyé yépp ay tour la yo xamanteni yéne len ko tuddé antum wa abaakum yéne ak sen imam té xam len ni nak ma anzalallahu biha min sultan yoyé mbir yépp sunu borom tabaaraku ta'ala waccé wu ci preuve buy woné né ah alquran yaxal na né ah li moy diw li moy nangam nangam bi moy nangam fi moy béré bu diw yaghus ya'us ya'uq nasr hubal lata manata uzza ainsi de suite ak yenen yoyé ya ca top ba ila yawmiddin ma anzalallahu biha min sultan sunu borom de wacce wu ci preuve wacce wu ci tektal wacce wu ci blay inul hukmu illa lillah te nak wax deug yalla akuk digle ordre akuk até sunu borom rek la ñeel kon mom lañ warona deglu kay mu joxe ndigalam mom nak de amara alla ta'budu illa iyyah digle wul luddul ñu jaamu ko mom dong mom dal lolu moy ordre divine bi mu joxe wala ordre divin bi nga xamanteni ni mom la joxe moy lan amara alla ta'budu illa iyyah digle wul luddul ñu jaamu ko mom dong lolu moy ordre bi lolu moy ndigal li lolu moy atté ba sunu borom li la atté tawhid la atté gis nga kon terre na bokalé ci forme bu mëna nek nak ak ci luñ ko mëna défal nak mo xam objet la xeer la bant la lam la yakh la boum la lu mëna doon man ko mo xam doomu adama la gis nga mo xam sax malaaka la mo xam jant bi mo xam wer bi amara alla ta'budu illa iyyah mune nak te jaamu ko mom dong mom borom bi tabaarak wa ta'ala kat boy weur diina bu jup lolé moy diina bu jup mune dhalika ad-dinul qayyim lolou moy diina bu jup bi walakin akthara an-nasi la ya'lamun waye nak li ëpp ci nit ñi ñom kat xamuñu kon gis nga li ëpp ci nit ñi xamuñu ñi ngi top rek ay lan ay ndort ay fook ay yaakar ak lan ak seeni yeg yeg manam fi ngay sentir sa bop mbir mo xamni def nga ci dal yeg ci contenté gis ne wax deug yalla vraiment am nga lo sentir nga japp ne lolu lolu moy yor ma wala lolu moy lu bax te fekk du lolu sunu borom tabaaraku wa ta'ala daf la indi ci aduna mu nek keuruk nattu kon bul yakane ci xaliss rek la lay nattu am ak ñak dedet daf lay nattu ci say désir daf lay nattu ci say bëgg bëgg daf lay nattu ci say yeg yeg xol ba xam say yeg yeg yoy bu yengo ci dara ndax da am matu maturité wu bayyi fa lolu ñew nak delu rangé wu ci li neex sa borom and ak muñ ci top sa borom ci li nga xamanteni ni dafa wuté te sa désiru bop sa yeg yeg bop la nga sentir nga ñew rangé wu ci li borom bi bëgg nga bayyi fa lolé lolu kazalika day dugg ci jaamu yalla jaamu yalla da fay englober le ci biti ak le ci bir yep bu ko defé kon mbokk yi dañuy taxaw fi ñaan sunu borom tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.